Я и мисля как годините летят, един живот минава и тъжно пак ми става. А ти, съм сигурна, не помниш и мигът, когато тръгна и остави една сянка в забрава. И влюбените все край мене се целуват, слушам как наричат се със нежни имена. Аз нещастниката гледам как флиртуват и ми е мъчно, че съм все така сама. Защо за мене няма една любов, пък и да вляза в крама, сълзи да не проливам и само аз да си ги знам и скривам. Защо за мене няма едно сърце, една любов голяма, да чувствам, че живея, не цял живот да търся и копнея. Ама казваше да вярвам в любовта, докато бие в мен ръцето. Пак аз живея дните си в самота, изпращам някога молбите си и към небето. И влюбените пак край мене се целуват, слушам как наричат се със нежни имена. Аз нещастниката гледам как флиртуват и ми е мъчно, че съм все така сама. Защо за мене няма една любов, пък и да вляза в храма, сълзи да не проливам и само аз да си ги знам и скривам. Защо за мене няма едно сърце, една любов голяма, да чувствам, че живея, не цял живот да търся и го нея. Любов, пък и да вляза в храма, сълзи да не проливам и само аз да си ги знам и скривам. Защо за мене няма едно сърце, една любов голяма, да чувствам, че живея, не цял живот да търся и купне. Каза нощни море. И първо ме прегърна, и първо колотата ми докосна ти. Зато и при тебе искам, искам да се върна. Мечта е знам, но не недей, не ме кори. Мечта е знам, но моля те, не ме кори. Светя си пак на плажа и броя вълните, броя годините ми минали в бурга. И мисля, спътнаха ли се мечтите, които някога прошепах и на глас. Светя си пак на плажа и броя вълните, броя годините ми минали в бурга. И мисля, спътнаха ли се мечтите, които някога прошепах и на глас. Които някога прошепах и на глас. Колко чувства са минали през нашите сърца, спомени, истина ли, забравени лица. Колко горе и кратка слава дълъг път през света, само жива, то днес остава вечна жива любовта. Колко горе и кратка слава дълъг път през света, само жива, то днес остава жива любовта. Любовта към нея бързаме нощ и ден. Любовта, тя е винаги теб и мен. Любовта към нея бързаме нощ и ден. Любовта, тя е винаги теб и мен. Сме живели аз и ти, с радост и болки, отронени с тревоги и мечти. Колко трепетни спомени сме живели аз и ти, с радост и болки, отронени с тревоги и мечти. Колко горе и кратка слава дълъг път през света, само жива, то днес остава вечно жива любовта. Колко горе и кратка слава дълъг път, път през света, само жива, то днес остава вечно жива любовта. Любовта към нея бързаме нощ и ден. Любовта, тя е винаги теб и мен. Любовта към нея бързаме нощ и ден. Любовта, тя е винаги теб и мен. Любовта към нея бързаме нощ и ден. Любовта, тя е винаги теб и мен. Любовта към нея бързаме нощ и ден. Любовта, тя е винаги теб и мен. копнеш, все едно ми е вече. Страдаш ли или се смееш, все едно ми е вече. Как си ти и как живееш, все едно ми е вече. Много любов, а е хладно. Нежност край мене строи непозната. Някъде изгрит гори на земята. Толкова много вода, а съм жадна. Толкова много любов, а е хладно. Нежност край мене строи непозната. Някъде изгре гори над земята. Търся големия час непрестанно. Утре е късно, а днеска е рано. Трябва ми глътка вода, а лъжива. Трябва ми тръпка любов, но красива. Търся големия час непрестанно. Утре е късно, а днеска е рано. Трябва ми глътка вода, а лъжива. Трябва ми тръпка любов, но красива. Трябва ми стих или звук, но единствено. Трябва ми ручей от смях, ала искра. Само тогава вода ще отпия. Само тогава любов ще открия. Трябва ми стих или звук, но единствен. Трябва ми ручей от смях, ала искра. Само тогава вода ще отпия. Само тогава любов ще открия. Търся големия час непрестанно. Утре късно, а днеска е рано. Трябва ми глътка вода, ала жива. Трябва ми тръпка любов, но красива. Търся големия час непрестанно. Утре е късно, а днеска е рано. Трябва ми глътка вода, ала жива. Трябва ми тръпка любов, но красива. Любов. Даже и пред себе си стихия и за нея ти си готов. Не разбираш ли, тук се спираш, ти чакаш моя зов. Never. желаните ръце. Най-красивите очи. Мрачно е навън. Хей, небе, тъй мрачно ми е в душата. За мен няма вече сън. И ти, което виждаш си, и знаеш, вярвам, де той. Моля те, ти помогни му. Добре да бъде пътя свой. И ти, което виждаш си, знаеш, вярвам, де той. Замина си всичко свър. Без него нямам знай. Но моля те, и помогни му. Щастлив да бъде той до край. И ти, което виждаш си, дай му попътни ветрове. Искам да бъде той обичан. Искам да бъде той добре. Писах му, сърцето ми, че нямам място ни. ξέχνω. Сърцето ми, че няма място никой друг. тургаво момче. Танцувах аз по звуки някой бях, душата ми видя безкрайна красота. Опитах аз, кажи момче, кажи, чия любов гори в твоите очи. Танцувах аз по звуки някой бя, душата ми видя безкрайна красота. Опитах аз, кажи момче, кажи, чия любов гори в твоите очи. Аз помня въздуха на този град, той с пламени целувки ме дари. Пред сребни приказки изглеждаш млад и радост пе твоите гърди. Дори на сън очакваш любов, родена в песента, тя трябва да живей, макар и сам не чувстваш самота. Щастлив си, че за теб едно посути бей. Дори на сън очакваш любов, трябва да живей, макар и сам не чувстваш самота. Щастлив си, че за теб е толкова θυμώνεις μάτια μου. Πού φεύγω για τα ξένα, πού θα γίνω και θα έρθω πάλι κοντά σε σένα. Да ме лекманеш. Беше ден, шепчат вълните, беше нощ, мълвят скалите. И аз, и пак на Кея, в тънки мрежи се люлея. Песен слънчева ти пея. След сто слънца, след сто луни, се гледах лодка бяла. Рибарю мой, насам тръгни, измина вечност цяла. Рибарю мой, насам тръгни, измина вечност цяла. Беше ден, шепят вълните, беше нощ, мълвят скалите. Ти и аз, и пак на Кея, тънки мрежи се люлея. Песен слънчева ти пея. Сълза от Бог, отронена гореща, разказва как една любов изпраща и посреща. Разказва как една любов изпраща и посреща. Беше ден, шепчат вълните, беше нощ, мълвят скалите. Ти и аз сме пак на Кея, в тънки мрежи се люлея. Песен слънчева ти пея. Песен слънчева.